Trójka. Program trzeci. After Party. Technology in which machines touch every part of our lives. It is not surprising that music has also been influenced by technology. We are listening to music in which every sound is created electronically. We'll be right back. All Night i fragment albumu Purple 80s. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko, to audycja After Party. Przez najbliższe dwie godziny po raz kolejny zanurzymy się w brzmieniach instrumentalnego hip-hopu. Przez większość naszego dzisiejszego spotkania będziemy właśnie w otoczeniu tych dźwięków. Dmitri pochodzi z Białorusi, nagrywa jako All Night dla wytwórni Phasoscope. Posłuchajmy jeszcze dwóch fragmentów jego najnowszej płyty. Somebody finds a fossilized bone, more often than not a tourist or an amateur, and that signals a scientific bone rush expedition, because where there's one bone, there may be others. What survives usually is not actually bone. Most bones turn into dust. Fortunately, some fossilize, becoming hardened mineral deposits. A z Białorusi przenosimy się do Francji. Arnaud Bernard od lat nagrywa jako Onra, to francuski producent wietnamskiego pochodzenia. Chyba najbardziej znane jego dokonania to albumy Chinua Serie, część pierwsza, druga i trzecia. Ta ostatnia ukazała się całkiem niedawno. To kompilacja utworów, które Onra zbudował na bazie nagrań przywiezionych z Chin. Oczywiście wszystkie w postaci płyt winylowych zostały samplowane i to one tworzą tę niepowtarzalną serię. Posłuchajmy fragmentu pożegnania z Chinua Serie. Chinois Serie, część trzecia. To już ostatni album w tym cyklu. Autorem jest Onra, a ten album wieńczy utwór zatytułowany Bye Bye. Bardzo słusznie zresztą. W tej chwili z Francji przenosimy się do mroźnej Ottawy. Eloquent to specjalista od kojących brzmień hip-hopowych. Posłuchajmy jego najnowszej płyty Good Karma. Thank you. To był Eloquent prosto z Kanady i fragment albumu Good Karma. A teraz Santa Barbara i producent ukrywający się pod pseudonimem Sleep Dealer, już nam znany z naszych wczesnoniedzielnych spotkań. Posłuchajmy tym razem fragmentu albumu Yerba. Fuckers. year. Sleep Dealer i album Yerba, choć właściwie należałoby powiedzieć mixtape, to nie są albumy, którym należy często przerywać, bo tak każdy mixtape, każdy dobry mixtape jest skonstruowany, że słucha się go w obszernych fragmentach, a powinno się go ich słuchać od początku do końca w całości. Accurate w tej chwili. Przenosimy się tym samym do Szwecji. Fragment mixtape'u zatytułowanego Escape from the Zoo. This next song is called Thank You. Thank You. Thank You. Thank You. Thank You. Thank You. Thank You. Thank You. Thank You. Thank You. Thank You. Thank You. Thank You. Thank You. Thank You. Thank you. This practice side uses the route formation, which is used on many records. Do this. Couples one and three. Go to the right and form a four-hand ring with your right-hand couple. Ready? And we will do the dance. Now turn to the corner with a do-sa-do. Gents outside, around your corner, come right back to your pretty little party. Accurate i mixtape Escape from the Zoo to szwedzka wytwórnia Move, Cut, Clone. A teraz wracamy do Kalifornii, konkretnie do Long Beach. Tam rezyduje niejaki Oli, producent, który specjalizuje się w takim hip-hopie, jaki związany jest właśnie z tą częścią Kalifornii. Jeśli pomyślą Państwo w tej chwili o takich artystach jak Snoop Dogg, jak Dr. Dre, czy jak Vince Staples, mówiąc już o tym najbardziej współczesnym hip-hopie, to wiedzą już Państwo, o jakich brzmieniach mowa. You need that. Przenosimy się do samego serca Los Angeles. To jest Kiefer Shackelford i jego mixtape zatytułowany Kickin' It Alone. Zaczynamy od fragmentu Tube Socks. Ghosted to kolejny już dziś fragment mixtape'u Kicking It Alone, wydanego pod szyldem Kiefer. A teraz porzucamy brzmienia samplowane na rzecz muzyki zagranej na instrumentach. w składzie czteroosobowym, choć najważniejszą postacią jest tutaj niejaki DJ Harrison, grający na perkusji i na instrumentach klawiszowych. To będzie fragment albumu Grown Folk projektu Butcher Brown. Zaczynamy od utworu Grown Intro. Ah, yes. Ooh, Lord. Yes, sir. It's that grown folk music. Yes, Lord. Butcher Brown. Coming live to you from the stone. Tell us, stone, that is, baby. We about to get into some grown folks in here. Ain't nobody playing no games. Grass flow. It's getting real out here in the field. It's big real. Got straight up for my black people. Grown folk, put your brown. Come get it where you fit in. Shout out to Jack B. Nah, kid. Get that brown water in your system, baby. Yes, sir. Thank you. to już Sub Murs, producent z Wielkiej Brytanii, rezydujący w Tokio, od lat związany z wytwórnią Project Moon Circle. To był utwór Glazed z kompilacji Uprising, a teraz ponownie jesteśmy w roku 2013. To będzie mini album Algorithms and Ghosts. Zaczynamy od utworu Truth.